کی الآیات کریمہ کے اللہ دے منافقان حال بیان کو اور وہ فرمائل چھے زما حبیب تا کے غوگی خیل او کل چستا سو د مجلس مبارک نے جن بیا وے دا سو ویلے شول دے فرمائل چھے دا خلق دے چھے اللہ بدلی پر ظلم مہر والے اس فرمائی فہل ینظرونا میں انتظار نہ کبھی دی دا کافران منافقان چدا ایمان نراڑی نہ دئی انتظار نہ کبھی الا الساعت مگر د قیامت ان تأتیہم دا چراغ شدا قیامت دی تبقتتا ناساپی ناساپی قیامت براشی بیا ہر کافر منافق ایمان دروڑو کوشش کئی لیکن دغه وقت ایمان دروڑو بنی فقد جا اشراطها بے شکا راغلی دی نخی دے قیامت علامات او نخی کارشی فانا لهم نکم زی کی بوی دی لرا اذ جاءتهم کلچ دا قیامت دی تراشی ذکراهم نسیت غست لدی بیا خبر نصیحت دا غستو وقت نی فانا لهم نکم وے کی بوی دوی لرا سشو بدوی لرا یعنی ذکراهم نصیحت دی نصیحت بدئی لکم وے کی اذا جاءتهم کلچ دا قیامت بدوی تراشی علامات دا قیامت راغلی نکا ہر دا حدیث باب کی راغلی باب و اشراط الساعہ باب دا تو بیان دا علامات دا قیامت کی اور دری قسم علامات دی دا قیامت یو تا علامات بعید وی یو تا قریب وی اور دین متوسط دی سحق قریب علامات دی جی بس داغی پسی بس اندسی قیامت رازی نستا اشراط او علامات بعید وی لکاغی نیو دام ہوا چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو حدیث پاک کی راغلی امام بخاری رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بسوعیہ ہاکذا بالاسطوا والتی تلیہا اور وہ فرمان بعثت انا والساعت کہاتے سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دوالا گوتی دا سیوزے کی دا درمیانا گوتا او دا او دیوی بعثت انا رالی گلشیم زو والساعت قیامت کہاتے لدارنگی ویزاو قیامت دا سرولی گلشو دا اللہ حبیب دا دوی رالے گل دا دا قیامت علامہ وزک دے نفس دل نبی نشتا دل کتاب نشتا دا نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت علامات راغلی دارنگ روایات کی راغلی دا نبی علیہ السلام گرنی ملے پسون جوڑے گی آگے کی دعوی چھے نبی التوبہ نبی الملحمہ پیغمبر د توبی دارنگ پیغمبر د غٹو غٹو جنگن نبی الملاحم چورت ہوئی لوئی لوئی جہادن بکی دا اللہ حبیب دارنگ دا اللہ دا حبیب پر نمون کی راغبی والحاشر اللذی تحشر الناس علا قدمیہ دا اللہ دا حبیب یو من دا حاشر یعنی آغا چرا جمکی و خلق بزد دا پسی دا خلق و حشر رہے دارنگ دا اللہ دا حبیب نمون کی راغبی والعاقب الذي ليس بعده نبي فطولو کے آخر کے رات ان کے نو دا قیامت علامات راغلی لکسا علامات دا وزے پر زلزلی راضی نو وقتی نیچالا دا میرے روایاتو کی راغلی چی اخیر زمانہ شی نو زے پر زلزلی بشورو شی ہر چالتو بے استل پکار او الحمدللہ اللہ اے کافر پر ملکون و خاص کر محاربین و بانے دا شان زلزلی راولی اللہ دے امت مسلمہ رضا سے مصیبتوں نے زلزلوں نے پام نامان کی خو هر چا نه ګوره توبه ایستل په کار دي. د شپې اوږده شوې نو ښه اخلاص سره توبه وکړه. ټوکو توبه نه چې سار یو راپاس مسمې خوښه یا وکړم ښه توبه وباسه اخلاص سره. نو که د شپې مرګ حق دی کله به الله په زلزلې لیکلی کله به یې په بلسي لیکلی کله به یې پسې لیکلی. نو که مرګ راغی نو بس الله به مغفرت او بخنه وکړي. هر وخت توبه ایستل په کار دي. آخر کله به نو سمې او کنه تا د ماسپتن نه فزکو فجور کړي ټی وی وی سی آر ګناهونه دي کړي او په دې حال کې مرګ راغی او په دې نیت دی چې ستا د وخت نه اراده دار چې ساری مزل به نه پاسم. بعضې خلکو عادت ګرځولې چې هغه زموږ ساری مز نه کوي تر نور خطو پورې به پروت وي. د الله حبیب د داسې سړي باره کې ویلي وایي دا هغه سړی دی چې شیطان د ده په دې غوږونو کې متیازې کوي. هغه سړي نه به د خیر څه توقع شي چې د هغه دا عادت دی عادت دی چې هغه بس د سار لمونځ نه کوي. نبی علیه السلام فرمایلي وایي کله سړی اوده شي شیطان راشي قفا د سر د یخیر بوکي ایسې ته وایي وایي دی دی کې درې غوټې وتړي او هر غوټې سره وایي علیک لیل طویل اوږده شپه ده سبا کیږي به کله رستو. وایي چې یو سړی راپاسي راپاسي او دے اللہ یاد کی ندرا پاسے دو سر یو غٹا کلاوشی کاؤدسو کی نداؤدس سر بل غٹا کلاوشی او کمیزو کی نمیز سر آغدرے میں غٹا کلاوشی دا آغی وجدائی ٹھون اور از دے خوشحالی ادھر کی وہ خوشحالی مخصوص ہے او کدے راپا نیسی ندادرے غٹی تڑلے پاتشی او چی شیطان خپوشی رے خپاسینا نچکلے زی ندا اللہ حبیب وی دے غٹ کی ورطوال بولو کی نقول اور رز دے پلیت نفس والوی او کدا دک جوڑ شنو روزانہ دا سکی روزانہ دا سکی نکور گوی گناہونا دا سلید خرابی دو یو سبب جوش تباہ و برباد شی. نزان ار وقت دا مرد دا پار تیار ساتل پکار دی تو بیس تل پکار دی معاملات سخا ساتا آخر قلب مند دی گناہونا دا بد اخلاقونا تو بو باسو. فعل ینظرون دا انتظار نکی إلا الساعة مگر دا قیامت ان تاتیهم بغتتن چه راضی بنا ساتی قیامت بنا ساتی راضی ہر سڑے بے اختلکار کے لگی آئی اختلکار کے بے لگی آئی. قرآن پاک وہ بھی کنا سورہ یاسین کی وئی وئی ما ینظرون الا صیحتا واحدا تأخذهم وهم یخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وإذا خلق انتظار نكي مگر دیوی چغی دیویش پیلئی کسو کور کے دن ندین وصیت لبسن نشی او کور نبار دین کور تدور کلے مقب ملاو نشی ہر سڑے چکم زیکی دے آغزے کی بحلاکت اتباہی پیراشی بلتم وی فعل ينظرون آد انتظار نکوی الا الساعت مگر دا قیامت ان تاتیهم بغتتا دا چراب شدیت ناساتی ناگهان فقد جا آشراتها بیشک راغل دی علامات دی. اگر بیجی سے بوی یردامی شتے میں او دا خبر سیدہ وہ یہ قیامت علامات کے نام بھی ملخان و رکش پوچھے پہ خبر مانے عمر رضی اللہ عنہ دور کی ملخان رکش ناغ خلی دلی و حادیث کی جو قیامت و علامت آمد وہ پریشان ہو دی پارا بیاور تچا کے یو زین یو چنگ رالم نہ دیکھ خوشحال شو وہ گئی پہ خبر مانے نہ دا علامات تھی اغا حادیث کرا قتل گواڑی علماء سر ناس پکار بعض علماء صرف پدی خبر کتاب نکلے گا قیامت علامات قیامت علامات فقط جا اشراتوا شریر خلق زلیل خلق میں مشران شی کور ہر کور بد ڈول سرنا سشی مرکش خلق بدین تشا کی قتل و قتال بعام شی فسادات بعام شی فقط جا اشراتوا بے شک راغلی دی علامات دنی قیامت فعنا لهم نکمز کی بیدی لرا اذا جاءتهم کلچ براشد قیامت دیتا ذکراهم نصیحت قبل الذی بیا ته څوک نصیحت قبلی نصیحت و قبلی گنا لکه مخکې د لتیرو وګورئ تاسو دویشتمې پارې د سورہ فاطر په آخر کې تیرو د سورہ سبا په آخر کې تیر د 25 آیات ته یو پنجوستم نا اللہ دغ مضمون ذکر کئی دو اجتماع پارا را وَلَوْ تَرَائِدْ فَضِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيب وَلَوْ تَرَا كُچَرِوِنِ تَي مُخَاطَبَا اِذْ فَضِعُوا کَلَچْ بَدَئِ پَيَرَشِن دا یرب دسوی دا مرگ یرب دسوی دا قیامت فلا فوتن نب اخلاص دل ددوی و اخذو او دی برانی لشیم من مکان قریب دا غزه نزدینا و قالو دی بوائی چغی بوائی آمنا به منگ ایمان روڑے دے پا قرآن بانے ایمان روڑے دے پا دی دن بانے و انا لهم التناوشو کم زے کی بئی دویلر رانی والبیمان من مکان بعید دا غزے لرنا دی مقام کی موئی چغی بوئی ایمان بوئی رارو فانا لهم کم زے کی بئی دویلر اذا جاعتهم کلچ براش دا قیامت دویتا ذکراهم نصیحت غست اللدی فعلم پوحشا انہو بشک شاندارے لا الہ الا اللہ چی مشتر بند عبادت لائک و مستحق مگر دغی واللہ وے امام قرطبی ذکر کری چی عالم تسوکرالل اور علم دا فضیلت تپوستیو کو یو عالم تسوکراغے اور علم دا فضیلت تپوستیو کو سفیان ابن عوین رحم اللہ دی دنم لے دنا تپوسو شو عن فضل العلم یروی علم سور فضیلت تے ناغورتوی علم تسمع قوله حین بدا به فعلم انه لا الہ الا اللہ فامر بالعمل بعد العلم وید علم دین نیو فضیلت سرے ہر عمل داغے نمک کے علم حکم دے ایمان نمک کے علم حکم دے چیمان زدن کے نسنگ بے ایمان راڑے چیمان زدن کے نسنگ بے ادا کے ولیو گرد آیات ولیو سوتاو ریدی بھی نمی اللہ سنگ شورو کری پدے حکم کرے بالعمل خباد العلم دا عمل حکم دے چلا الہ الا اللہ بے خدا آغے نمک کے وی فعلم پوہشا لنبے بزان پوئے لدیلم مرتبے دلا الہ الا اللہ دویلو نگورا مخی کرے اور دے دا سیاتی نے امام قرطبی راج مکڑی شیار خبرینا مخی علم دے اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولہو او کلوی وعلم انما اموالکم واولادکم فتنہ وعلم انما غنمتم من شئن فان للہ خمسا ہر شی کی مخ کے علم حکم دے داغی نقص دا عمل حکم دے فعلم پوہشا انہو بے شک شاندارے لا الہ الا اللہ چی نشت دے بلحس سوک دے حس قسم عبادت لائک مگر دغیو اللہ نے دغیو اللہ نے اور اللہ حبیب کو پڑھے پو دے کہ یعنی تعلیم امت چرا امت تے پڑھے خبر پوہ کا پوہ شا چبیشک شاندار لا الہ الا اللہ چی نشت دے بل دے اس عبادت لائک و مالک مگر دغ اللہ وے اور لا الہ الا اللہ کلمہ چی ہر پیغمبر دے دید وضاحت پار اللہ دنیا ترالے گلے ذکر پٹول کی بہترین ذکر دا اور شیطان وی پدی ذکر اذکار کے پہ استغفار او پلا الہ الا اللہ ویلو بیر زیاد خفکی دیوئی چی ما خلق پہ گناہنو حلاک کل او زمان ملائم ما تکا پہ استغفار او پلا الہ الا اللہ وارے دا دے دے ویل پکار دی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ او دارنگی استغفار وی تو حششان داوے لا الہ الا اللہ چی نشت دے بل دے عبادت لائق و مستحق مگر دغی واللہ دے واستغفر لذنبک او بخن و غارا لذنبک زم گنات ہوئے لیکن دا زمین اہل سنت والجماعت مسلک دے چی انبیاء لے مسلام دے گناہنو نپاک دے کوارڑی بھی اوکلوی دے نو دیوے کی دزم سے مقصد دے دیوے کے دزم سے مقصد دے لداغی مختلف توجیحات علماء ذکر کرے یو توجیدہ چیزے کے امام روحلمانی ذکر کرے دا اہل سنت والجماعت دا مسلک رے او پدیبان اتفاق رے سلور مذاہب پدی اتفاق رے چنبیاء علیہ السلام دا ورو دلو گناہن نسری پاک دیتا معصوم وی معصوم دیوے کے علماء لکلی چھے اصل کی دا اللہ دا حبیب پہ ہر حال کی دا اللہ طرف تا بڑائی اوچتی دل وقتاً پہ وقتاً دا نبی علیہ السلام مرتبہ و درجہ اوچتی دا نو ہر وقت با قرب الہی حاصل دے نو دا اللہ حبیب نے چھے بڑیر قرب حاصل شو نو آغا کتا درجہ و لگناہ کارا شو یہ گئی پہ خبر بات آغا کتا درجہ آغا لگناہ دا آغے بارک و استغفار ہوئے دا اللہ دا حبیب یعنی درجہ پا درجہ خطلو اور ہر یو وقت دا اوقاتو کی دا اللہ قرب اور دا اللہ نزدیکت نبی علیہ السلام تا حاصلے دو نکلے جب لڑ مقام تا ارسے دنا کتا مقام ورتا سوشو اب گناہ کن تخکارا شو اگر چی گناہ نو رحلمانی بکلی وقت ذکرو ان لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی کل لحظت عروجا الى مقام اعلا مما کان فیه وی علماء ویلی چیزا من دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا پہر یا وقت کی برا درجول خطلو او قرب و نزدیکت حاسمی دلو نکل چی نزدی حالت تبور سیدو نداغی ناغ اخکت تبور تا گناہ کارشو نداغی بارکی بیست سی بخنب غختا ادام روایات کی راغلی چی دا استغفار دا پاردہ سے لازم نہیں گنی چی گناہ دیوی لکہ حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی چی ما اصبحت غداتا قط الا استغفرت اللہ فیہا مئا مرہ وی ما دا سے صدا کڑے نوے چی روزانہ میں سل پیری بخنہ گفتے دی دا اللہ حبیب بروزانہ سلسل کرتا استغفار او توبی استی دارنگی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت تھی وہی منگ نبی علیہ السلام دا پارش میرل چھ مجلس کی بکی ناستو رب اغفر لی و تب علی انک انت التواب الرحیم میں امر رہا منگ قتل چھ نبی علیہ السلام میں مجلس کے ناستو میری خبری بھی ان کو لے وہی اوصل پیرے پیدا ہوئے رب اغفر لی و تب علی انک انت التواب الرحیم دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویلی کثرت استغفار دیو جنوں اللہ حبیب وی انہو لیغان علی قلبی و انی لا استغفر اللہ کل یوم مئ مرہ روزانہ وصل پیری بخن غارم ندا گناہ نوا دیتا وی غطر کی اولا خدا اللہ حبیب دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم داغی بخن غفتا واستغفر لذنبک او بخن غار دا پار دا غطر کی اولا تر کی اولادی تو یہ چیزنی وقت یوکار بہتر وی یو جائز وی لیکن نبی علیہ السلام بزنی وقت مشوراو کا نواغ جائز مانے بے عملو کا اولاد پریخو لکڑا بدر قیدیانی نیولیو نو مشورے صحابہ کرام سراو کا جدا قتل کو کفیدیہ پیوالو نو دا غی قتلول اللہ تا دیر غرو فیدیہ غستل جائز وی و مشورہ پا دیو شا فیدیہ بتیوالو دیتا وی ترک دا اولاد کنو پیگئی پا خبر وانی جائز مانے سرے ملو کی او اولاد ترک کی واستغفر لذنبك او بخن غال لذنبك دا پار دا غطر کی اولا وللمومنین والمومنات او اید اللہ حبیبا بخن غال دا تمام مومنان سلو دا پارا والمومنات او دا پار دا مومن زنانو تول دا پار بخن غال او دعا کے بخن نی پکار بعض روایاتو کی راغنی و یو سڑے چی تول مومنان سلو مرو جوندو زنانو نارینو تا دعاو کی نو سمر چی دا مسلمانانو تعداد دا دمر نیکی دا پامل نامکی وری کلش دعا کے بخن نی پکار ہر سڑے چی دعا کئی نی دے پکار یو خاص کر امام بارک راغلی ولکه امام قوم ته امامتی کوي او د دعا کې ځان خاص کولا مقتدیان یاد نکلو خیانت یو کوي په خبره باندې نو امام د پاره خدا ضروری ده چې دې ولا ټول مقتدیان په دعا کې یاد وي هر چاته په دعا کې بخل نه پکار دعا کې بخل نه پکار دلاره چې مؤمنان سړو ټول دعا کې مدار اخلاص دعا ده سپکې ته یې کوي سو پیژنې نو ډېر خو نه پیژنې او نه پیژندلو کې دعا او غیبانه دعا حدیث پاک کے راغلی وی کلا پتول کے زر کم دعا قبلی چھ غیبانے و مسلمان بلور تکے اور چکل غیبانے چال دعا کے نوی فرشتراش دیو گی سرو دری گی اور چھ دیو ہی اللہ غطول مومنان سلیو مومنان زنانو بخی ناغ فرشتوی آمین ولکا مثلو اللہ دستا دعا قبلو کی اطالب اندہ سے در کی لکا غلج غار وللمومنین والمومنان او بخن غاڑ اے حبیب دا پارا دا تمام مومنان سرو والمومنات او دا پارا دا مومن زنانو واللہ یعلم متقلبکم ومسواکم اللہ پوہی پاغزید گرزیدو را گرزیدو استاسو او پزید پاتی کی دوستاسو متقلبکم وے لکی گی زید گرزیدو را گرزیدو تا او مسوا وی لکی گی زید پات کی دوتا او بیان آغی علماء مختلف تفسیرنا ذکر کری چی دیلے کی متقلبکم نسو مراد دی نو چاہیلی چی متقلبکم یعنی دنیا کی دا گرزیدو را گرزیدو زی او مسوا یعنی اخیرت مسوا سشیر اخیرت تے او چاہیلی مراد دینا طول احوال لی کہو سڑے گردیوں کا چتہ دے رہے ہو پا ہر حال اللہ کو رہے واللہ یعلم اللہ پوہی متقلبکم پا گرزیدو را گرزیدو استاسو و مسواکم او پا دیرکی دوستاسو پا زیدتا فرمائی اللہ چوائی ہوا کسان آمنی چو مومنان دے ددی خبر تمنا لری خواہش وارزو ظاہرے لولا نزلت سورتن ولی را نازلی لنشی سورت چپاغی کی حکم وی دی جہاد فی سبیل اللہ مومنان دی جہاد دی سورت دی نزول تمنا لری فَإِذَا اُنزِلَتْ کَلَچِ رَوْلِ گِلَشِ سُورَتِنِ سُورَتْ محکمتن محکم چغا منسوخ نہیں وذکر فی حل قتال او ذکر اکڑے شپاغی کی دا جہاد فی سبیل اللہ نویدہ حکم دا قتال پاغ برائے نام مسلمانان چپزل کی نفاق دیر سخ لگے دا محکمتن دیئے کہ دا معنام واچ منسوخ نوی او دا محکمتن دا توجیم تفسیر روح المانی کرے چی آغا سرگند روح کاری پاغی کی اس قسم بل احتمال نی بس صرف دا خبرن پکی چی قتال فرض دے واجب دے والمراد بمحكمة مبينة لا تشابه ولا احتمال فيها لوجه آخر سوى وجوب القتال ده محكمة النبي ده كي مراد دادي سرگند افكارا سورت وي پاغے کے اس قسم بل احتمال نہیں سوا دے چ اللہ بس جہاد فرض دے منافقان بان باڑے سخ لگی رأیت الذین وینی بتا ہاغ کسان اے حبیبہ اے مخاطب وینی باغ کسان فی قلوبہم چی پزلون داغوی کی مرض مرض دے نفاق دے پزلون کی کمزوری دا نفاق دے شک دے ینظرون الیک چی گوری بتا تا ددا سی صورت نازل دو سرا نظر المغشی علیہ پشان دکتو دا غکس چی بی خودی و بی ہوشی راغلیوی علیہ پاغبان من الموت دا حالاتو دا مرگنا لکد زنکدن پوخ کی سڑے دا استر گیرا سی کلاو نیلی او تا حیدت حیدت گوری ندی بندا سی گوری دا دا وجد بزدلینا دا وجد شدت عداوتنا او دا دیوے کی دی یعنی دا استر گیوری دا سی گڑی وڈی دا دیو جنا دیوے کی چری جہاد نا پاتی کی گو نشرمی گو دمو نفاق کارا کی گو سرگندی گو نفاق مخکارہ کی گئے سرگندی کچری نزو کزو مانتا بزدینی دا جہاد پر دیر گران لگی امام قطاد رحم اللہ بوی وہو اشد القرآن علی المنافقی قرآن پاک کی دا جہاد حکم تا منافقان دیر سخ او گران لگی دیر گران او سخ پر لگی حکم دا جہاد فی سبیل اللہ ذکر پڑی کہ مال بدن دوار قربانی گی او دا دا اسلام بلندی دا دا ہر عمل اغیق پل اثر وی دا جہاد دا وجنا اللہ رب العزت امت مسلمت عزت ورکی امت مسلمت عزت ورکی ینظرون الیک گوری بتاتا اے حبیب نظر المغشی پشان دا کتو دا غکس چی بی خودی و بی ہوشی راغلی وی علیہ پاغبان من الموت یعنی دا حالات دا مرگنا فاولا لہو حلاکت دیر لائک دے دی دوی سر دا دا سی خلق دا پار تباہی او حلاکت دیر اولا لے حلاکن اولا لہو حلاکت دیر نیز دی دے دوی تا دا دا سی خلق دا حال سرا حلاکت او عذاب دیر لائک دے فاولا لہم یعنی العقاب اولا لهم عذاب دیر لائق دے دوی سرا دا مانا چکم مفسرین اکڑی رائی پنیز بانے بس فاولا لهم سر جملہ پورشوا دا اطواعت و قول معروف زان تا جدا جملہ دا لیکن دا بعض مفسرین قول دا دے چی دا اولا اطواعتن و قول معروفن بدغ اولاد پارا دیدے کی خبر رہے الہ العالمین و منافقان بان کو جہاد دا سے بدو لگے دو ددئی سردا مناسب نی فاولا لهم اے دہن طواعتن و قول معروف لائق خود دوی سر تابداری و اور نیک خبر ہوا چھے دا حکم جہاد سر دے ویری چاہو من کو سر سرگ منظر زمان دا مرگ سلی کے نرے مرگ یقیناً یوزن رازی نو چھے پتبا توخی پیو بل سرازی نو داغین بہتر بدائی چھے مرگ دا شہادت ہوئی ذکر یو شہید داویاو کسانو شفاعت بکی پخپلی کورنائی کی داویا کسان وہاغوی چھے غید پار دا جہنم اور بواجب شوئے فاولا لہم طواعتن نو پدی اعتبار بانی دیا جملہ فاولا لہم بانی تا من را فاولا دیر لائکو لہم یعنی بہم تدویبانے سلائکو طواعت تابداری و قول معروف او وینانے کا چلی نیک وینا کرے او حکم د شریعت تیزان تابع کرے بداد منافقان صفتو چی پاغی بانے دی جہاد یا تون دیر سخت لگی دی آفری کی قسمہ قسم تعویلات کو لگی انکارون کو لگی جنگورا جہاد دا اللہ حکم یا لکا مزور و یا حج و زکاة دے سنگا حکم دے نکہ دا مزور دا رجی و دا زکاة میں اصر اس کو تو انکار کئی لدہ شان حکم دا جہاد لکے اصر جہاد مننن لدہ اصر مسلمان نشکی دے او کتا جہاد کی دزان تعویلی نہ کئی او کس طریقی جہاد بدنامی نیختلہ کئی او غلط تعویل کئی جدا جہاد دے دا ننے عالم کی شریف جہادی ندا صریح نفاق ہے ذکر جہاد دا فرض عین او دا فرض کفایہ ناڑو سن کی کتکی گنا دا فرض عین او دا فرض کفایہ نا جہاد دا کتکی گنا ملکدن نیز دروجی دا حج غنتی جہاد ان فرض عین دے انکار کی صریحی کفر رے او پدی کی نظام نتاویلی میں کو لکبا دے عوام لگیا وی فلانے جہاد ننے فلانے جہاد ننے دھاسے وقت کی اہل علم پر رجوع پکارنا چی مجاہدین لگیا یہ ہوئے کہ جہاد کئی نتخ و امی سرستہ سے اختیار دے چھتے ہوئے جہاد دے یا نرے بلکہ علماء چی ریوشی بارہ کی فتوہ ورکا چی آودا شرعی جہاد دے نتچ و جہاد ننے نکہ چرے دے انکار پتورے اسڑے ہوئی چی جہاد اور رشترے نا بس ادھے منسوخ دے ندا خو سریحی کفر دے آوکہ پا جہاد کی نظام نتاویلی نا کے دا مجاہدین اور دا جہاد دا بدنامون کوشش کے ندا نفاق دے اللہ فرمائی طواعت و قول معروف اولا نہیں تفسیر بانے چی فاولا لہم سر جملتا مشوا بجاد طواعت و قول معروف دا دید پارا وجودا خبر مقتدار و باسے طواعت تابداری و قول معروف وینانے کا بدید پارا دے رکھو روے فَإِذَا عَظَمَ الْأَمْرُ نُقَلَچِ فَرَسُ جِحَاد عَظَم تَمَانَا دُ ضروری والی و دُ فرض والی راضی فَإِذَا عَظَمَ الْأَمْرُ قَلَچِ فَرَسُ جِحَاد فَإِذَا عَظَمَ الْأَمْرُ اے کلچ فرس جہاد دا اللہ دا طرف نفلو صدق اللہ کچر دی رشتی موال اکڑے دا اللہ سر ذکر دا کلمی دا وجنا دا اسلام و دیمان روڑو دا وجنا دا وعدہ پا دی کلمہ کی تڑلی را چا اللہ زمان مال و بدن استاد و استاد مرگو دا حکم مطابق دا قربانی دا کلیمی ویلو سر استاخت المال و بدن اللہ لحوالو کرے جنت پہ غصت اللہ ویلی ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بے ان لهم الجنہ اللہ دا ایمان او دا مومنان و مسلمانان دا مال و بدن غصت اللہ ویلی مال دن زما دے بدن دن زما دے او دی مقابلہ کی جنت درگو اس بدے دکار سی یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون تا اللہ لا رکی دی جہاد بکئی ندی بکافر قتلی او دی بم شیدان کولشی فلو صدق اللہ کچر دی رشتی نوال کرد اللہ سر فلو صدق اللہ کچر دی رشتی نوال کرد اللہ سر لکانا نخا مخاوب دا رشتی نوال خیر اللہم دیر غرد دید پار داود دید پار دیر غرد اس دا منافقان یو خوی ذکر کو چی مومن مسلمان خود جہاد او دا شہادت تمنا کئی او پا منافق بان قرآن کی دمر بل حکم سخ ملگی لکا سمر حکم دا جہاد فی سبیل اللہ چک سخ لگی علام کی دا نبی علیہ السلام اکثر مبارک زندگی دا پا جہادنی کی تیرہ شئی دا دیو جن نبی علیہ السلام کو نمینو کی مخی دا لکیر یونین دا نبی الملاحب ملاحم وی غط غط و سخت جنگ دیتا تادا سے پیغمبر دے چھ سخت خطرناک جہاد نو وقی حضر نبی علیہ السلام نے میراث کے نہ مال پاتے شئے نہ پٹے اس شئے نہ پاتے شئے امت تاسلحہ پاتے وہاں پورا پاتے وا ڈال پاتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میراث کی اس شے پاتی نو سوا دسنا داغ اسباب و دالات دا جہاد نا فہل عسیتم نو آیا نزدی یہی تاسو ان تولے تو چر واڑے دئی داسو تولے تم یو تو مانا دے مخ مواڑو لو دا اللہ دا حکم و دکھے سلے نا فہل عسیتم نزدی یہی تاسو ان تولے تو کچر واڑے دئی تاسو دا اللہ حکم نو نہ من لو حکم د جہاد سے خط جہاد نکے نو ان تفسدو فی الارض دا چتا سو فساد بخور کئی پزم کٹے ذکر اللہ حکم نمنن زمکہ کے فساد پیلا اول دی دا اللہ حکم منن پزمکہ کے اصلاح رائے دا اللہ حکم نے دے جہاد او تاسو دے جہاد دے کولو نمخر ہوئے نو ین قریب دے چھ فساد و پزمکہ کیوں کئی و تقطعو ارحامکم او قریب کئی تاسو اختل اختل ولئی سل رحمی وقت کئی اس خیال دے سل رحمی وہ نساتے یو مانا دے تولے تم داوا بل مانا علماء دام کڑی فال اسے تو نزدی یہی تاسو ان تولے تو کچرے تاسو مشران شوئی دے کارینو دے خلقو آو پا دیوان سے ولائے تو مشیری در نمیلاو شوا نچون کی تاسو دا اللہ نا فرمان یہی نو نا فرمان چی مشل شی نو انتو سیدو فی لفظ مکہ کی بے فساد کوئی دا اللہ و دا اللہ دے حبیب نا فرمانی بے کوئی وَتُقَطِعُ أَرْحَامَكُمْ او تاسو بپری کئی اختل ولی او سل رحمی اختلا زکا پزمکا کی فساد دا اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمانی تو ہوئی او پزمکا کی اصلاح اغراضی پس بانے اصلاح راضی دا قرآن و دا سنت پتا بداری والے وسوئی اولائک اللذین دا حقا کسان لی لعنہم اللہ چے دئی اللہ پلانت کری لی فَأَصَمَّهُمْ لَدَيْ كَانَ كِرِدِ دَحَقْ دَوْرِدُونَ وَأَعْمَا اَوْرَمْ دِي كِرِدِ بِي اَبْسُوَارَهُمْ اسْتِرْبِنِ دَيْ تَحَقْ كَارِدَ وَرَدْرِ اَعْمَالِ ذِكَرْ كَرْ اَوْدَا اُلَائِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ دَا غَيْدَا غَدْرِ نَاکَارَ اَعْمَالُ نَتِجَ ذِكَرْ كَرْ یو کی جہاد حکم بدلے گی دوم کمشری ور تملاوشی نظمکہ کی فساد کئی درین سے لرحمی کٹ کئی ندادری والا گناہ کبائر نظمکہ کی فساد سخل سے لرحمی کٹ کول دا جہاد نے انکار کول جہاد طبعن ظاہرن او دارنگی بد گنن دا گناہ کبیرہ و نداد آغی سزائے ذکر کا ادیوی کے علماء لکلی سے لرحمی دا فرض واجب دا سل رحمی ساتن سوی دا فرض او واجب دی او سل رحمی کٹکول دا گناہ کبیرہ یو جنگر نند نور گناہن سر دین دا عموم یو شکل اختیار کرے حس سوگ دا خپل سل رحمی خیال نساتی سل رحمی ستا ہوئی آغا خپل خپلوار دا پلار دا مور دا بی دا دی دا طرف نا چا سر چستا رشتہ دا خپلوینی دا دا دی سر قطع تعلق کول او دا دی سر خبتان دیورول دا دی سر بائیکات کول دیتا سل رحمی کٹ کولو جی او دا سخت بنا لی جرم دے دیدے کہ امام ابن کثیر اگر روایتی مراج مکڑی چھ دا سل رحمی دا کٹ کول سن رلیو بنا دا او دا مور یاد ساتی سل رحمی دیتا وی بیتا لگو رج چھ دا آغا دا طرف نا کٹ کیوی اوتی اور سر جوڑے او کد آغا دا طرف نا احسانات کی ہوتا کیا نا دین کو بدلو تا خو کہ دشمن احسانوں کو نون دا شریف انسان اخلاق سی جراغی بدلے کر رہی سل رحمی دیتا نوائی بای سر او یرما داو کلو ما سر ادا سکری نا سل رحمی دیتا لکد اختل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات پکار دی چومت واوری ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہم روایت تو نبی علیہ السلام فرمائی لی کل چ اللہ دا مخلوق پیدا کو او دا مخلوقات دا تیرا کولنا اللہ فارغ شو ندا سل رحمی را پاسی دا او زان جفت دا عرش سر رب العالمین ورطوی مح دا تسکے وی اللہ دا غزید پناہی دا پتابانے تو کما دا سی خلقو للیگی جنہ ماہ والبن ساتھ رب العالمین ور سره وعدو کا وی ته پدی راضی کی گنا اے سل رحمی کستا خیال چاو کو نزب آغا سر رخت الرحمت معاملے کو او کتی چا فریقی نزماد رحمت برس رکتی تیمی تخبر من تاسو گر لی دشمن اکلاری میروی دکلار خلوان نمور خلوان دارنگی دی بیدی دی طرف نخ خلوان دی سر لی دشمنی او دارنگی دیا نبی ریح السلاة والسلام او دا آیات کریمو لستو فحل عسیتون ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم دا حدیث امام بخاری رحم الله ذکر کړی دارنگ نور روایات ذکر کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ما من ذنب احرا ان يعجل الله تعالی عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الاخره وی داسی او گناہ نشتا چی دیر لائق دی چی اللہ زر کو دنیا کی سزا ورکی سرد دینا چی خیرت کی مورتا سزا تیار کرے یو چی اسڑے سرکشی کئی دویم چی سوک سے لرحمی کٹ کی دی دنیا دلی سزا با دنیا کی ملاوی اور دیر زر با ملاوی دیر زر با ملاوی دا امام ابو داود او ترمیزی دا حدیث ذکر کرے دارنگی دے سل رحمی دو جن پا عمر او پا مال کی برکات رازی حدیث پاک دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی سوک چدا خبر اخوخی چی دے دو پا عمر کی دے برکات واچو لیشی او دے دے رزق دے دیر شیر سنے دا خوخی کی پیسی دے لیشی لکا پریشان اخور سنے پا دی وی رزق کم دے کاروبار کم دے وی کدا سو خوخی چی زمان پا رزق کی زیادت تراشی نفل یا سل رحمہ سل رحمی ساتھی سل رحمی سر تو عمر کم برکت راضی مال کم برکت راضی دارنگی حدیث پاک کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے سڑے راغ ویدا اللہ حبیب ان لی ذوی ارحام اصلو و یقطعونا و اعفو و یظلمونا و احسنو و یسیعونا دوسرے نبی علیہ السلام پر آؤ زماخ پلوان دی زو جوروم و غیر آنائی زسل رحمی ساتم ای کٹ کئی زم آفکول کو مغی ظلم کئی زم احسان کو میرا سربت کئی ندا اللہ حبیب زم ور سردہ سی شورو کو ندا اللہ حبیب ورطب اللہ دا سی ونکیتا بلکہ تدا سی کوا او کلچ اغیی ظلم کئی تم آفکول کے اغی کٹ کئی تی ور سر ساتی فَإِنَّهُ لَنْ يَغَالَ مَعَكَ ظَهِيرٌ مِّنَ اللَّهِ عَبَّ وَجَلْ مَا كُنْ تَعْلَى غَالِكَ تچ سو پا دی خبر قائم دائم دا اللہ دا طرف نتا سر مدد و نصرت بھئی اللہ دا طرف نتا سر بسی مدد و نصرت بھئی دارنگی حدیث پاک کی راغلی مسند احمد حدیث تے وَإِذَا رَحِمْ دَ عَرْش سَرَا سِلْ رَحْمِ دَ عَرْش سَرَا رَاوِزَان دَلَا او ہمیشہ بشپی او درز دعا کئی وین الہ العالمین رسوک چی ما ساتی نطور سر رحمت معاملہ ساتی اللہ چاچے زکت کم نو الہ العالمین نطور سر رحمت معاملہ کٹ کی اور اللہ حبیب فرمائی وَلَيْسَ الْوَاسِلُ بِالْمُكَافِي سل رحمی دیتا نو ان کی تب عدل پیزے بلکہ سل رحمی دیتا ان کی ایک اٹکئی ہوتی جوڑے ایک اٹکئی ہوتی جوڑے دیو جنا دا پوشی شکئی دا قرآن پاک دا نزیل مقصد دا چنو وطا فیدی علم کو عمل پیو کو دا چاچ دا خلق قلوان سرکت دا دیو کت کول کوشش نکئی آئی کا نقصان کئی دے نقصان کوشش نکئی بھئی دے نقصان کوشش نکئی اور اکابرین کی تقویٰ یہ کتاب دے زمین دا علماء اکابرین علماء دیوبند تقویٰ لکھے واللہ محمد زکریہ نور اللہ مرقدہو اخر زندگی کی مدینہ منوری مہاجر شو نویدے رمی دا پس دا مدینے تو یہ بے نرا گئے نیو مرگری تیوے زمائے اور اشتدار دے اور یرا انت بزو نوی چران الباز اشتدار گر ایسی اور وقت بس پناشک ہے اور تبیر جی بس دا نشی شیخ ہو رہے نویدے ری بدی ربی مولانا صاحب لگوئے مولانا صاحب بس دا سے کتا کتا ناکس و لعیدین پس بن دیا تو دن ملاقاتن لرازی اغوی آو زمان دقا کارو دن دقا کارو بسیل رحمی ساتلو کی دور لیلی فیدید دارنگی حدیث پاک کی راغلی دا سیل رحمی و پر رزد قیامت بانی گورا میدان لمحشر کی ولا د دې لپاره حدیث ذکر کړی امام ابن کثیر جواب یې خبرې وکړ بالکل میدان د محشر کې وسیله رحمت الله وجود ور کړی نو چا چې کټ کړی هغه به کټ کړي چا چې ساتلی نو هغه سره د رحم معامله به ساتلی شي هغه سره د رحم معامله به ساتلی شي نو زیات علما او دام ذکر کړي او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره د امت د دین یو رشته ده دا رشته قائمیږي د الله د حبیب په تعلیماتو منلو سره او دا رشته ګوره کټ کیږي چې یو سړی د الله د حبیب دین ته څوکي لغی تشاو کی فعل عصیتم آیا نزدی ایتاسو اینی تولیتم کچر مخموالو لد اللہ دا حکم دا جہاد دا منلنا یا این تولیتم کتاسو مشران شوی او سے اختیار او مشرینو کلاسو کرالا ان تفسدو فی الارض دا چه فساد وخور کئی کزمکا کی و تقطعو ارحامکم او قریب کئی تاسو اختلس لرحمی اولئک الذین دا هغه کسان دی لعنهم الله چې فلانت کړی دی دی الله فاصمهم و الله دې کان کړی و اعمى ابصارهم او لاندې کړی دی الله رب دې زستر کړی دی او کله راځي ګور نقصان باشي مشکا سری بندا حدیث ذکر کړه وې دې دو مسلمانانو کوم کی چې خفقان نه مخامخ خفقان په ویرا دی چې یو په حق بل پناه کوي دی دو جن خفقان راځي یو ظالمی بن مظلوم دو نبی علیہ السلام فرمائی کہ او سڑے پا حق دے او بیام دے جگر مگر پری خوشی دین خفقان گیری یر پا حق ہے پا حق دے او جنگ پری خو چی سر دے اپنی جنگری دنیا تو دا اللہ حبیب وی زز موارن چی دے جنت پا منس کی با اللہ دے لزے اور گئے کل جنت پا مفت کی میرا ہوئی او کہ او سڑے وی پنا حق دے خدے وی جر بس پنا حق نیم دا جنگ پریزم نو پنا حقم دے خوچی جنگ جگڑا و فساد او قطع تعلق پریزی نو دا اللہ حبیب وی دیتا با اللہ دے جنت پا ارخ کی زیور کرے نو خبکان پریشانی خام خا شیطان نفز نی سرنے طول دا عیبن و نقصانات نو دکیو وبرس لرحمی کت کول دیر لیے گناہ دا او قدی تی عام من خلق مبتلا دی عام مبتلا دا ارچا خبکان پریشانی آغا طول راجدہ دا قیامت الامن دا نبی علیہ السلام نے قیامت علامات کی ذکر کری جو سڑے وہ پلار مور رشتہ دار لڑے کئی پردی برا نس دے کئی نن ہاغ معاملت پردے خپل لے پاغے اعتماد دے اغسر دوستی دا او خپل اغسر کٹ شے دے بائی کاٹ دے ندا گناہ کبیر را او دی سزا پہ دنیا کی ملاوی گی دا عمر و دا مال لخیر و برکاتو چتی او دی پساتنو پہ عمر و مال کے اللہ خیر و برکاتو چتی اللہ از قرآن پاک او دا نبی علیہ السلام پا تمام تعلیمات نیت پورا دا عمل کو لتوفیق را دی اسی آیات کریمہ کی اللہ رب العزت دا سل رحمی دا ختمو دا سزا او دا غی وعید و یر ذکر کر او دا دن روایتنا دا سل رحمی دا ساتن بارکی احادیث مبارکو کرا دی اور نبی علیہ السلام دے زبان مبارکن اللہ فی صدر ہوتے نبی علیہ السلام فرمائی لا يدخل الجنت قاطعن سوکم چی سر رحمی کٹ کی مدے و جنت تنزی سر رحمی کٹ کولو کی دام دی داغے بازی جزیات تفسیر رحمانی ذکر کری سل رحمی ختمون پہ اتفاق سر علی گناہ دا ویدام سل رحمی دا کی اوسرے مثال پتور مانے دے سور کڑی راور کڑی عادت ہوئی ستا پر رشتہ دارانوں کی اولاد کی ترونوں کی دارنگی مامازانوں کی بداغی بندولن بلا سوزر شرعی نے بھی پکار ہے باز ورسا رشتہ داران دے اور رشتہ دار نہ دس ورکڑے پتمل او دے داغے عادتی جوڑ کرے نہ بغیر دس عذر نہ ددی نور کولم مناسب نہیں پہ شریعت کی او پرن در لطیر فل چرزق او عمر کے برکت راضی دس لرحمی دو جنا ادام سلم و که یو سڑه کٹ کئی نتبه دا غصر کٹ کئی نا بلکه سل رحمی دیتا وی چه دا یو دا طرف نا ختمی دلو یو دا بل طرف نا دا غی جوڑخ وی او که دا غشین و اللہ سزا ذکر کری و اولائی کالنبین دا حق کسان دی چه غی پزمکا که فساد کئی دا اللہ سر وعده کری و مخالفت کئی سل رحمی کٹ کئی لعنهم اللہ چه دی اللہ پلانت کری فَأَصَمَّهُمْ نُقَانِكِرِ دِدْوِي دَ حَقْ دَ عُرِدُونَ وَأَعْمَى بِسْوَارَهُمْ وَأَعْمَى بِسْوَارَهُمْ اَوْرَنْدِي كِرِ دِي اللَّهَ رَبِّ الْعِزَتِ سْتِرْغِ دِدْوِي اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ آیَا دَي سوچ فکر نکل پا قرآن پاک کی چه پوحشی او دا اللہ اوامر زدکی عمل نلان لراولی نواحی پی جنی داغی نظام ساتی افلا یتدبرون القرآن آیا دی سوچ او فکر نکی پا قرآن کی ام علا قلوب اقفالها دا ام پا معنا دا بل بلکی پا ظلم دی منافقانو اقفالها اغت تعلیم دی ظلم دی زلو تے دا گمراہی اگا تالی او جرندی لگی دی آیا دی سوچ فکر نکے قرآن پاک کی چھ قرآن پاک زدہ کی قرآن پاک زدہ کی ام علا قلوب بلکی پا زلو دی دیوان اقفالوها اگا تالی دی زلو نگی دا گمراہی دی دینے اگا تالی دی دی زلو تلگی دی ان اللذین بیشک حاغ کسان ارتدو علا ادبارهم چاہی واپس شوی دی دی دین اسلام نا علا ادبارهم پشاگان داغی من بعد ما پس داغنا تبین لهم الہدا چخکار شد سرگن شد دویت ہدایت ہدایت ور تخکار شد سرگن شد داغنا پس دی دین نوار دل نو الشیطان سول لهم شیطان آسان کرے دے دا ناکار عمل ویتا سولا پمانا دا سحالا پمانا دا زین امراضی شیطان خیستا کرے دے دا ناکار عمل ویتا شیطان خیستا کرے دے دا ناکار عمل ویتا او اصل کی زی سحالا پمانا دا حملهم شیطان راپورت کری دی دی پتاب داری دی خواہشاتو او سول پا معنا دی تسہیل او دی تزین امراضی شیطان دا ناکار عمل دی تخیست کرے او سمرج گناہون دی ناکار عمال دی نو شیطان دا سی خیست کرے او ایتدا سی خوناک نونی نیخی او سمرج دی دن کارونی نواغیل دا سی دا بدنامی نمینا پا معاشرہ کیخی چی کمزور مسلمانم دی اسلام نمین نزان سکتی گرد ملک صدا سی مسلمانان دی چی دا آغی پا اسلام او پا نور و رواجون و بدات و سکار نشتا نو پا آغی بانی کافر لسو زور نور رسی زن دا سی خلق دی چی آغا سی مسلمانان دی بایی تی بنیاد پا رسمی میخے دارم یا غیت دشگرد وی لباز ناپوہ کمزور مسلمان وی یا رب بنیاد پرس نے یعنی زد قرآن و دا سنت صحیح تابداروں کے لئے شیطان کل گر پہ انسانانو کی کل پیریانو کی دے گناہون تا دا خائستا نمینا کی اور نیکو اعمال تا دا نفرت نمینا کی لگا قرآن پاک پھرا دی آدم علیہ السلام تو شیطان راغ وسوسے چولا ورتوی حل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا آدم علیہ السلام تو شیطان وئی یودا سے اون درتن خیم چراغی می وچاو سکلا نبس جنت کی بامی شئی او یودا سی بادشاہی در پنخیم لا یبلا چی زڑی بی بنا وی اولی دا خو پکار دی وزدنیونی میو اخرا نو کدی حیرسی پی اخرولا الشیطان سول لهم شیطان آسان کڑے دے خیست کڑے دے دانا کارا مند بید پارا واملا لهم او محلتن ورکی شیطان دیتا چڑیر عمر دے اولا پاتی دے تو ببو باسی رست موسوی اللہ تے توجہ کی اس دے عمر دے سرے اسے خواہشاتو کی تیر کا دی آیات کریمی بارکی ابن عباس رضی اللہ عنہما وی نزلت فی منافقی داد منافقان بارکی نازل شو کان وسلمو سم منافقت قلوبهم دی اوزل اسلام روڑے نبیائے زرک نفاق را رہے او چاوی لیچدا آیات کریمہ دا اہل کتاب بارکی رہے دی نبی علیہ السلام تے جندو تورات شریف کی دا نبی علیہ السلام صفات موجود دی لدلیو انجیل شریف کی موجود لیکن سرد دی نیسو کو کفر اکو حق ورط سرمنشو لکم اخ کی سورہ بقرہ کے در لطیف دی اللہ دا اہل کتاب بارکی ہوئی یعرفونہو کما یعرفون ابناءہم دی زمادہ حبیب و دبی صداقت و حقانیت داسی پیجنی لک سرنگ سڑے چخ پل بچی و زامن پیجنی لیکن دزد و دعنات سے علاج نہیں دلتم وین اللذین بیشک حاغ کسان ارتدو چوا پشیدی دبین لے اسلامنا علا ادوارہم پشاگانو دبی من بعد ما پسداغن تبین لهم الہدا چی سرگن شد اخکار شد دویت ہدایت حق پی جندلے لیکن بے دین دے اسلام تشاکڑے الشیطان سول لهم شیطان آسان کڑے دے خیست کڑے دے ناکار عمل بیتا واملا لهم او محلتن ور کئی دویت آر یوگان ور تزرکے چئی چھ دا خیر دے ابلی عمر دے پکلار و توبہ و باسے حدیث پاک کی راغلی او دا امیدنا لیلی حرس دا دے انسان دین تبا کئی نبی علیہ السلام یو ذل صحابہ کرام و دا پوئی دا پارا یو نیغ کر خراخ کا او گول دیرے راخ کلاغی پا منز کی نیغ کر خراخ کا او اکر خی دا گول دیرے ندا سے بار ویستا ویدا انسان دے دا گول دیرد دا غا جل چگیر تاقیر تراتاو دے نمرگ دا دے دل تنیز دے دے او دے دا سلو دو سو کالو سوچو نکی پر برامونے دا سلو کالو جو کلی وَأَمْ لَا لَهُ مَحْلَتُنَ وَرْكَئِ دُوِیتَا مَحْلَتُنَ وَرْكَ وَرْكَئِ چیرہ دا خلا اگدا زمانہ دا او پا کلارا بتا توبا با سیدا بو کی اغبو کی او بس پلی کناسا پی مرگ راش ذالک دا بے انہم پدی سبب بانی چدی منافقانو یادی یہودیانو قالوا ولدي للذين كرهوا للذين كسانوا كرهوا يا غيب بد غن له ما كتاب نزل الله جل عليه لدي منافقان او يهود تلي سنطيعكم في بعض الامر زرد چمن ابو منستاسو تابداری بلکستاسو پباغی کارنو کی کدی مخ کی آیات کی مراد منافقان شی ندم علک استاسو مرگلی وی نکریبی ما نزل اللہ نمراد دمدنی غیہودی بنی قریضہ او بنی النزیر بی قرآن بدگن لیو دا اللہ حبیبی بدگن لیو حسد کو مخکڑو دارنگی تمعی کو مخکڑو اصل کی دی یہودیان و سڈل نبی علیہ السلام پختل حیات مبارکتی دا مدینین و شڑل او دا سد شڑل و ارادے کولا دا منافقان ور سر پٹ راز باز جو کو زی بنا کچری داد اللہ حبیب تا سو شڑی نہیں دا مبرگری او کئی چل شریف نبیہ بطول یوزی ہوئی دیوان غی کلک کل لکر اس تیرا روان دیدار تا پشتم پارکی اللہ وی لم ترے للذین نافقو یقولون لإخوانهم الذین کفروا من اہل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم اے حبیبت گورن منافقان تا چی دیخ پی مرو تول چی کافر وید اہل کتابنا کتاسو دا مدینین شرل شئین من بم در سرہیم او کدر سر جن کی نبس من بمستا سملو ندیکی فی بعد الامر نمراد سنے سنطیعکم فی بعد الامر زرد چی منوبا تابداری کستاسو فی بعد الامر فی بعد الامر پباز کارنو کی کچر دا پیغمبر تاو سر جہاد کی ننی وستاسو مرگرتیا کو او دا دی دا پتو خبرو نبتاسو خبرو دا دا آیات مانا علا بشی چکا مراد کی منافقان شی او کددین مراد یہود شی لکن امک کی آیات کی دین تفسیر مدا وارے دو نو دا مدینی دا یہودو دا مکیم و کررمی دا کافر و سر راز بازو چنین بتاو صدا اللہ دا حبیب دراز میں خبرو او کتاسو پا مدینی حملہ کوئی ممن دا برکور تعاون کو دا خبر تخپل پت منس کیوکے لیکن علیمن بذات الصدور خپل حبیب دا غی حالات نا خبر کو ورتوئی ذالک دا بے انہم تدی سبب بانی چی بی دیہو دیانو قالو یلو دی للذین ہا کسانو تا کریہو چی غی بد گنلو ماہ کتاب نزل اللہ چی اللہ را لے گرے دی یہود مشرکانو دمکی تولو سنطیعکم فی بعد الامر زرد چننگ و خبرو منستاسو پباز کارنو کی واللہ عالم اسرارهم اللہ پوہی بی پپت خبر دی دی چکم پت جرگی دی اسلام و دی دن مقابلہ چکے اللہ پوہی بی اوختل حبیب داغین خبر کو اللہ و ایدی خدا خبر کے و زما حبیب السحا علوی چکل ملائک دروح قبسکو لدو پار رابشی اغا حال لدی دی بی دو دی ساجی بڑے فکیف سرنگی ووی حال لدی فکیف اے کیف حالو سرنگی ووی حال لدی اذا توفتهم الملائکتو کلچ وفات قویبہ دے مجرمانو دے کافرانو یہود لر ملائکو یضربون وجوہہم نوہیدا ملائک مخون دبی زنکدن پوختی پلی مخمختا کئی وادبارہم موکشاگان دبی پلی شاش آئے وئی او پلی مخون مخون وئی لکمکن دردتی اللی اور تو اخرجو انفسکن روبا سیتا سودا اخبر رہنا متحالت بزن کدن کی ملائک مشرکان کافران سکے دا ٹکئی وہی او ٹکئی او گزارو نور تورکئی بلکہ بعض مفسرین دام میری بعض سڑے کا مسلم گناہگار دے نو دے گناہ دے جننتی گزارو نو باسی لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما قول دلتا روح المانی و دینور مفسرین و ذکر کرے ابن عباس رضی اللہ عنہما وئی چنو وفات کی وی یوتن علی معصیت پہال دو گناہ کے مرد براہ کو دو گناہ پہال کے مگر ملائک دام مخ و دا شاہ وئی پریشاہ شاہ و پری مخ مخ وئی او بعد اینی دیوے کی دوالو نمراد غوالی چی پدے قبر کی ویو تکئی پدے قبر کی ویو تکئی او چا دام میلی چی داوال اغوی چی کل جہادی ند مومنان ند مدد نصرت دکار اللہ ملائک را لی نو کافر چی دغت جہاد کی کل قتلی لدغ ملائکی پری مخ مخوشا شابانی تکئی لکڈیر جہادنی کی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا کتری کتری ملائکی کتری جنگ بدر کی دیر صحابہ جی و کافر لرسیدن ملا غصر و انسر لو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یودا سے صحابی روستے چاہتا قد وڑی کے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر دن کو وی عباس رضی اللہ عنہ وی چرا غا لیل دن دن کسان کیو چی زید دس اللہ و سما خونشتا وی صحابی نمار و سر رسول اللہ عنہ چپ شا ملائک و سر روستا دعو سم خکلی با ایمان مجاہدین اغید ملائک و مدد و نصرت وی ملائک و مدد و نصرت وی او دا اللہ دے امت حال تبوری پارن پوری سے رحمہ اللہ و نور اللہ مرقدہ اگر جڑل دے تبلیغ مشران و بزرگانوں کے ویمی دار الحرب کی اسیوی ہندوستان کی یہ اگل اندوان دلا سدے سختن شو پریشان شو حیث نکی دل بیزتائی وے کولے دیمو دی سڑو لگو جی بس تاسم چس وست مقابلے لے تیار شے زنانو لگنی جتا سدا منگی دے خار مارو نڈک کے اب اس کو پھیل اوکھی گئی جی دیر آجی بات را غرزوائی وی اللہ دا ازلینو کی دن رو رو بوا چلو چو تختی دن دعا دیر یو گل لگی را غسلی سشول چی دن رو دن دنگی چلو دی چی پھلی نم سری نتنگ اللہ ملائک را لیگی دا امت کم زوری تکوری اور آپ اختلا علماء امی تذکر کرد افغانستان پا جہاد کی چی یو یو تن سر اللہ دا سی مدد کرد چی دا مسلمانان و زنانو عزت برقرار ساتلے درست فوجنے پاگی واپس کرد فکیف سرنگ حال بیدی اذا توفتهم الملائکتو کلچ وفات کبی بدیلر فرشتین یضربون وجوههم وادوارهم وحیب مخن دبی وادوارهم وشاگان دبی سحال بیدی فکیف اذا توفتهم الملائکتو سرنگ بوی حال دبی کلچ وفات کئی بدی لر فرشتی یغربون وحی بدا فرشتی وجوہهم نخن دبی وعدبارهم وشاگان دبی ذالک ددائی دا سزا و دا ملائک دا والو تکول بے انہم قدی سبب بانی چی دی اتبعو دی روان شیدی ما دا اغسط سے اسخط اللہ چی اللہ غسکرے اللہ زانت غزب کرے اتبعو روان شیدی دی ما دا اغسط سے اسخط اللہ چی دی پا غسکرے دی زانت اللہ وکرہی ردوانہو او دی بدگن لیوار زانگی دا اللہ فأحبط أعمالهم مبرباد کری بھی اللہ عملون دبی ذکر دو کفر سرا دو کفر او دو شرک سر او سڑے تو سمر عمالی کی غبر باد دی لکا بعض کافر بھی لیکن خیراتی نہ کئی بعض کافر دے لیکن معاملات صفائی بعض کافر دے اخلاق سن دی لگا انڈیان سر اخلاق ساتی و دو کفر سر فأحبط أعمالهم برباد کری دی اللہ مدنو دبی ام حسب اللذین آیا گمان کئی حق کسان فی قلوبهم مرض چپزون داغوی کی مرض دے دام دغد منافقان و حال ذکر کئی دغد منافقان و حال ذکر کئی آیا گمان کئی حق کسان چپزون داغوی کی مرض دے اللہ یخرج اللہ اضغانہم دادنی چی چری روبن باسی اللہ کیمی حسد نبی ددائی پا زیوت دے اسلام اور اللہ دے حبیب و دے قرآن سر چکم کناو حسد دے ددائی بگنی اللہ سرگن نکی دائی خدا نہیں چی زمین آپ پتر راضی نے بگنی سرگن شی دائی خدا مومنانی صاحب المنافقانو لیکن اللہ کل حبیب توج دا خلق گر تا سر کینی او پاسی خود دئی تو دے زرکی دے اسلام سر گر دور کین دا حسد دے اللہ یخرج اللہ دا چی رو بن باسی اللہ ابغانهم دا کینی او حسد او عداوت توی دشمنی دوی کینا او حسد دوی دے اسلام سرا بلکہ اللہ دے اغا عرض کینا او حسد پڑا گکن ولو نشاء واللہ ایکو من فخش لاریناکہم نخام خود لگے رئی منگت آتا اے زما حبیبا زمین کو خشن یو وطن و مدر لخولے فلعرفتهم نخام خاطاب پی جندلے بھی بسی ماہم پالامات دبی ددئی پالامات دبی پی جندلے او دا ددئی خبری دبی لے چی اللہ وحی بنو کڑی ندا اللہ حبیب با منافق نتی جندلے سورة وطن در لطیب دی اللہ ویلی اے زما حبیب دی مدینی ندیر چاپیر بانڈو کی او پا دی مدینہ کے دن ندر سر منافقان سی او زما حبیب لا تعلمهم تی پی جننا دلتم وی ولو نشاو کزمونگ فخش لأریناکہم نخامخا خودل بمو دیتا تا فلعرفتهم نخامخا تاب پی جندل ویدوی بسیماهم فعلامات دلی ولتعرفنهم او خامخا پی جندلی فی لحن القول پچالا قید خبرو کی لحن اصل کی گنی مانا جانے امام راغب رحم اللہ و اللہ اندیتا و اسورف الکلام عن سننه الجاری علی لحن ستو یرول خبر داغی داغ جاری او روانی طریقے نا یا اعراب کی گد و دوال راولی یا پک خطارہ شی دیدے کی مراد ددی نسو آغا خبری چی آغا فی لحن القول یعنی چالاکی دا حق ناوری دلی اواغی که دا دروغ و غصرات کاری دیو جن علماء مانا کری روح المانی وی لحن القول اے الزہاب عن السواب تلل دا حق نا باطل تا دیوے کی مراد کسی بھی یعنی اغمائل خبری دا سی لارنا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ أَوْ خَامَ خَاطِجِنِ لَجِي لَرَآ فِي لَحْنِ الْقَوْنِ پچالا قید خبرو کی چی خبر بیو پلئی لیکن دیوے بل پل مقصد ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ عَمَالَكُمْ اللَّهَ فِيهِوِي اَعْمَالَكُمْ فَامِلِ مُسْتَاسُو اللَّهَ اسْتَاسُو اعمال فِيجَنِي بیسر نظرے اولائک الذین داہا کسان دی لعنہم اللہ چپ لعنت کری دی دیلر اللہ فاسوالہم نکان کری دی دی بحق دور دونا وعنا بسوارہم اولن دی کری دی سترگی دی دی بحق دل دونا افلا یتدبرون القرآن آیا دئی سوچ و فکر نکی پا قرآن کی ام علا قلوب بلکی پا ظلم دبی اقفالها تالی اجرندی نبیوی ان اللذین بیشکا آکسان ارتدو چغی واپشید دبی اسلامنا علا ادوارهم تشاگان داغی من بعد ما پس داغنا تبین لهم الهدى چخکار شد سرگن شد دیت ہدایت الشیطان سول لهم شیطان خیست کرے گیدا ناکار عمل دیتا وعملا لهم او محلت ورکی دیتا ذالک دا بینن پا دی سبب قالو چریلی للذین ها کسانو تکریہو چغیبت گننو ما ها کتاب نزل اللہ چلا را لینے ندی منافقان ورطویلی سنطیعکم فی بعض الامر زرد چنگ بستا سو خبر و منو پبازی کارونو کی چاہا مخالفت دے دا نبی علیہ السلام جہاد تنت للی او خلق دے جہاد نسست للی واللہو یعلم اسرارہم اللہ پوہی پپٹو راغن دلی فکیف سرنگ حال غید دی اذا توفتهم الملائکتو کلچ وفات کئی بدوی لر فرشتی یغربون وجوہہم وحیبا وجوہہم مخن دوی وادبارہم شاگان دوی ذالک دا بیانون پدی سبب اتبعو چی دی روانشی مالا غسکس اسخط اللہ چی دی غسکر واللہ اللہ تی غسو رستوا وکرہی ردوانہی و بدگن لیدی رضاون گید اللہ فا احبت و اعمالہم نبرباد کری دی اللہ عمل لیدی ام حسب اللہین آیا گمان کئی ہا کسان فی قلوبہم مرض چی پزرن داغی کی مرض دے اللہ یخرج اللہ داغنی چی چر برو نباسی اللہ اغغانہم اغا کینی و حسدن دید اسلام سرا ولو نشاعو کبن وفخشو لاریناکہم نخامخا خودل بمودی تاتا فلعرفتهم نخامخا تابق جندل بی بسیماهم تاغا لامات دبی ولتعرفنهم او خامخا پی جندت بی فی لحن القول باغ طریقی د خبرو کی پچالا کئی د خبرو کی چه خبره د حق نو باطل طرف لگوزی واللہ یعلم اعمالکم اللہ پی ہی گی استاسو پاملنو تمائی اللہ رب العزت ولنبلونکم خامخا امتحان و ازمائش واخلن استاسو حتی تردی نعلم المجاہدین چخکارا و سرگن کمی جہاد قیم کی ملتن بتا سنا والسوابرین و صبرنا و نبل و اخبارکم او ازمائش و امتحان باخدن و اخبارکم بحالات استاسو ایمان دو وجنا اللہ امتحانات پا مومن راولی او دو امتحانات دو وجنا دو مخلص و دو غیر مخلص پا منز کی تمیز کی امتحانات دو ایمان سرخا مخارازی او مومن دو امتحانات غارینا امام قرطبی ذکر کری چدا آیاتی کریمہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمه اللہ علس کو وَإِذَا قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ بَكَى فضیل ابن عیاض رحمه اللہ چبدا آیات کریمہ کلو لستنو بے جرل او بیادے اللہم لا تبتلینا اے اللہ کمی آزمائش و امتحان براولی کچری تو پا مونگ آزمائش و امتحان راولی نمونگ برسواو شرمندشو او دارنی زمین غپتی پردی بلچتی شیع ایبونا زمین کباہتن و خلق لخکارش داسی پوارچا که امتحان راش نمونگ امتحان دبرداشکول و قابل لی نهر چاہتا دا فضول ابن عیاض رحم اللہ انت دعا پکار را چھے اللہ مو اب آزمائش و امتحان نمی کمزوری ہو اللہ مو پا آزمائش و امتحان کے ناچے او دا مسلم دا چھے آزمائش امتحان بغوارے نا او کل کراغے نبیاب دا اللہ نصابت قدمی و صبر غوارے او چھے کل راغلے ملے نغوارے گا نا چھے دم رلیلی خلق چھے فضیل ابن عیاض رحم اللہ دا کم زمانی شخصیت تے آغاوی اللہ من امتحان کے ماچے منی ہوتا صلح سوچو تدا آیات مانام دارا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اللہ من زیر امتحان او دا ازمائش مگر زید ظالمان دا پارا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خَامَخَا امتحان بواخلو ازمائش براولو نہیں پتاسو حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ تَرْدِي چِخْكَارَاو سَرْغَنْ كُمُّهُ مُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ تَاسُرَا وَالصَّابِرِينَ وَصَبَرْنَاكُ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ او منگا با امتحان اخلوص تاسو دا حالات ان اللذین بیشک حقا کسان کفرو چی کافر دی وَسْوَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَخَلَقِ بَنْكِوِ بِيدَ اللَّهِ دَلَارِنَا کافرن دی او دا نورو دا بندو دا کوششن کئی وَشَاقُ الرَّسُولَ او مخالفت کڑے دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بعد ما پس داغنا تبین لهم الهدى چخکار شوی دے سرگن شوی دے دیتا ہدایت ہدایت ورت سرگن شوی دے او داغی باوجود زمان حبیب مخالفت کئی لدی دی واوری لن یدر اللہ شیعا چرم دی زرر نشی رسول اللہ تا یعنی دین دا اللہ تا شیعا زرر دی دی مخالفت کئی دی دی مخالفت دی جن ازان دا تباہ و برباد کی او زما دین تا اس قسم نقصان نشی رسولے نشی رسولے دی زرر دین دا اللہ تا شیعا زرر وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ او زرد چی برباد دو کی اللہ غاملو نددی دو کفر سرچ دیکم اعمال کری نا آغا اعمال با اللہ تباہ و برباد کی یعنی اس ثواب و اجر بکنی لونش ذکر دا اعمال نیکو سرد ثواب ملاوی دو دا پار شرط دا ایمان کافر کا پہالت دو کفر کی سمر نیک اعمالو کی ناغبان نے اغلی اس عجر اخیرت کے لئے ملاوی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والا اطیعوا اللہ چکل دا اللہ دا حبیب دا مخالفت دا وجنا اعمال تباکی دا اے ایمان والا اطیعوا اللہ تابداریو کئی دا اللہ و اطیعوا الرسول او تابداری کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ نَبَرْ بَعْدَ وَيْ خْبَلْ عَمَلُنَا خْبَلْ عَمَال بَرْبَعْدَ وَيْ مَا ورہ عَمَال بَرْبَعْدِ جی پس بالے دا زمین دا اہل سنت والجماعت مسلک لے چھ دا کبائر و دلی گناہن سرا حبت دا عَمَال نرازی دا پخواہ و بیدی نڈلتی رشی و چاہی تگو معتزلے وی آئی لوئی چچا گناہ کبیرو کنور سے برباد شو دیدے کی حبت دا عمال پسر آزی چا نیک کار دیو کو او بیا زبادنکے احسانات ورڑے پہ اسلام یمنون آلے کا نسلوں اللہ ویلی لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا خیر خیرات دے ورکو چا سرس احسان او خیگر دے ورکا ابی از بادنے کے جمع دا کری دامی کری لدز بادنے سر عمل دغا خیر خیرات بربادی دارنگی در یاکاری سر نز دے ورکو نور نیک عمال لیکن خطائے کے مقصد ریاکاری دا ریاکاری سر دغا عمل تباہ برباد شو دارنگی سمعت تے مقصد دے چھو مشعور شب لدی سر عامال بربادی گی دارنگی اسر عمل کئی خود دپ دین دے اسلام و دی اختل دین کی شک دے لدی شک سر عامال بربادی گی پا دین کی ذرہ بار پوٹے عمر شک بنکے دارنگی دا نفاق سر داغی سر عامال بربادی گی دارنگی کل عجب عجب دیتا ہوئی چنی کو عامال دا وزن کل شیطان دے ذرہ کی دا سرا ہوئی چھ سر ہوئی زماغ انتے خسوک نشتا او دا نیکو دا وجن شیطان ورطا جالی خیل دی زلکی یو دا غراشی مستی دیتا عجب ہوئی دا دی سرم سکی دی سرم حبت دا آمال رازی حبت دا آمال دا دی سرم رازی ورنام کم گناہ کبائر چی دی نداغی سزا پخپل زیدہ و دا آغی سر نور نیک آمال بربادی گنا دا آغی سر نور نیک آمال بربادی گنا و اللہ و ایمان والاو اطیع اللہ تابداریو کئی دا اللہ و اطیع الرسول او تابداریو کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تبطلوا اعمالكم خپل اعمال بربادوي ما پریا کاری دارنګي دخل کو زبادنه کې جما دا کړی دامر سره کړی یاد الله دین کې ششک کې نو حبت د اعمال راضی او جو پزړه تمرا والا بلکې د نیکو اعمال سره سره د هر قسم نه کمل سره دا خبر خیال کرا والا چې د اخر خاتمه پته نه لګي زه خوش دیر مزگزار ام تلاوتونو کوم ذکر کوم او یر وستر دی در اپن رد اللہ نا فرمانی مکم خدا آخر خاتمی سپتے لے دی سر عجب ختمی زکا دا ہر چا خاتمی مسپور دا پتے لگینا حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی سر عجب ختمی گی چدا سی عقیدہ و ایمان وی وی کلے او سڑے دمر ناکار اعمال کئی چه داغه دناکار اعمال دو جن داغه او د جهنم په منځ کې یو لیش فاصله وي لیکن اخر کې خاتمه په خیر شي جنت ته ورغل شي او کله اوسړه داسې پني کو اعمال کې لګیا دي چه داغه او د جنت په منځ کې یو لیش فاصله ده لیکن خاتمه اخرت غالب شي او په کفر د دنیا نه لاړ شي لداغ عجب ختمی دے ہچا دا خاتمی پتن لئی دیولین علی مجرم بارکی دے دی خبری احتمال شتا چی دی دنیا نا مومن مسلمان تقوادار لارشی او یولین علی سرے العیاذ باللہ دی دنیا نا دا کفر پہال کی لرشی اے ایمان والو اطیع اللہ و اطیع الرسول تابداریو کئی دا اللہ و تابداریو کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تبطلوا اعمالكم مگر بعد وای خپل عملنا خپل اعمال برباد وای ما ان الذين بشكها كسان كفروا چی کافر دي وسدوا عن سبيل الله او خلق بن کړي دي د الله د لارې نه دا الله لار کتاب الله دے دا الله رب العزت لار جهاد دے طول دین اسلام خبری پس سبیل اللہ کی راضی وسدوا عن سبیل اللہ او خلق بن کری دی دا اللہ دلارنا خلق منی کئی دا داخلی دون پہ اسلام کی ثم ماتو او بیادی مرشی دی وهم کفارن او ودی پہالت دا کفر کی کافرانو دا کفر پہال کی پدی مرگ راغلے فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ چَرِبًا بَخْنَوْنُ کی اللہ رب العزت دویتا دا سی کافر تا اللہ بخنن کے دا اللہ فیصلہ دا یو سڑے چی پہالت دا کفر و دا شرک کے مرشو نداغ بارک اللہ فیصلہ کری فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ چَرِبًا بَخْنَوْنُ کی اللہ دویتا فَلَا تَهِنُو اے مومنانو سستی مکوئی پا مقابلہ دا کافر کی جہاد پا معاملہ کی سستی مکوئی فلا تہینو سستی مکوئی چکل پوہشوئی چی اللہ اعمال دبازی وجو نہ بربادی او دناکار اعمال سزا ورکی دارنگ اغامل کئی انتے پا دنیا و پا آخرت کی دناکار اعمال وانتم الاعلون او ير نچیا غیر اللہ دے مرگرے نچیا نا مرگرے دے غالب تا مغلوب کی دے نشی اخیری انجام دے بہتر والی وطا دے پارے تا دغم روا چا اغا عمال و اخلاق چا قرآن ذکر کری او چا اللہ دے مرگرے نچیا نا مرگرے دے غالب تا مغلوب کی دے نشی اخیری انجام دے بہتر والی وطا دے پارے فدغم رضا چه اغا عمال و اخلاق چه قرآن ذکر کری او تاغی اللہ مرگرے کی اغا بخلول غاڑی چه اغا ایمان دے کامل تقوالا دا اللہ و دا اللہ دا حبیب پورا تابداریا لکہ قرآن پاک چه اغا خبر ذکر یا دیا سڑے چه اللہ پس مرگرے کی نکلو واللہ مع الصابرین نسڑے دے سوچو کی چیز صبر صفت ما کشتا ان اللہ مع المحسنین ندے دے سوچو کی چیز محسنین صفت ما کشتا کنا دارن دے اللہ مرگرے کی پدور قربانے چی غار سور کی نبی علیہ السلام خبی مرگرے تولی لا تحزن ان اللہ معنا دارن دے موسیٰ علیہ السلام خبی امت تولی کلا انما ای رب نا غایاتی میں سڑے گی چی معیت خداوندی پس حاصلی پا کامل ایمان پا کامل تقوی نچو کل اللہ مرگر سو تاثرہ نو انتم العلونا یو تاسو غالب و ضرورن واللہ معاکم اللہ بتاسو سرر جیدے چی ای صلح پہ مرابلے آمق کی تاسو لطیر کبر لیادی لکبر اتاو سور انفال حال تدا سے آیات تیر شوک آیات لسم پارا کیوں گو رہی سورہ انفال کے در لطیر کا لسم پارا کی یوش پیتم نمبر آیات گو رہی وَإِن جَنَحُوا لِسَلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن جَنَحُوا كَچَرِ مَيْلَان كَيَّ حَبِيبَ دَا كَافِرُ لِلسَّلْمِ صُلْحِتَا فَجْنَحْ لَهَا نُتُمْ وَرْتَ مَيْلَانُكَا خَيْرْ دَتَمْ صُلْحَوْكَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ بَرْوَسَاوِ تِمَادُكَ پَا اللَّهْ بَانِي دل توئی کا صلح کئی نتمو کا او دے کیوئی وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ مَرَا بَلَئِ مُشْرِكَان صُلْحِتَا نباز اہل علم راغلی وَإِدَا آیات دی سورت دی سور انفال آیات لر ناسخ رے وَإِدَا دی دی وَجِنَاغ مَنْسُخْ شَئِ یو قول دی مفسری نداو لیکن صحیح قول چو علماء ذکر کرے غدارے چہ دا آیات کریمہ غیلر ناسخ نرے ویمیر او خلیفہ بگوری چہ دی وقت پا صلح کی اسلام و مسلمانان تفائدہ لوکنا دے اسلام سترگی خوپی تیٹی گی نا دے مسلمانان اسے ذلت خوپی کی نشتا نکچر خیر ور تک صلح کی اخکاری صلح دیوکی آوکن صلح کی سخیر نیم صلح بنکے آیاتی کریمہ منسوخ مرے فلا تہنو سستی مکوئی وتدعو للسلم مرابلئی مشرکان صلحتا چکل صلح کے خیر نشتا نہ مسلمانان سے فائدہ نشتا او کا فائدہ شتا نہ بے صلح ہو گئی لک صحابہ کرام و نبی علیہ السلام نے وفات نفس دباغ کافر و سر سے صلح کرے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا هُيَئِ تَاسُ غَالِبُ وَقَلَبَ غَالِبِ وَاللَّهُ مَعَكُمْ اللَّهَ دَتَاسُ سَرَوِ اور اولی در سرد دیمان او دارنگی دا اللہ دا حبیب دا تابداری دا وجنا وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ چَرِبَمْ كَمَيْنِكِ اللَّهَ دَتَاسُ سَرَا اعمالکم تبدلی دا عملی مستاسو کی سچی مکڑی کنا نپا بدلی درکولو کی کمی ونشی پورا پورا بدل با اللہ درکی وَلَيَّتِ رَكُمْ اعمالکم چَرِبَ کَمْ کی دتاسون اللہ اجر و بدلی دا عملی مستاسو اس داخرت طرف تے توجہ ورکا او دی ایمان او دی اعمال سوالی ہو دی وجن دی غلبی وعدیو کا اس اغشے ذکر کئی چی پاغی بانی دی اللہ معیت اغا ختمی او توجہ اغی نکٹ کی فرمائی انما الحیات الدنیا بیشک جند دنیا لعب لوبی ولحو وبسکار نبی لوبی اٹھو کی لکما شمان سرنگ لوگے کئی زان لکورونا پٹی جوڑ کی پاغے مانے جنگونم کئی او بلوئے اٹھا کئی لیکن یہ سات پس کورو میں تلار شیغہ دغشان پریز دا دغه شان دی زمکی دی بنگلو دی حکومت او دی کرسی لوگ رو سور پی جنگی دل لیکن لکد لوگ پشان نماشمان او پریخوا آغا بادشاہی دا آغا زمکا دا آغا جیداد دی آغا کرسی دا لیکن غیت لار انما الحیات الدنیا بیشک جند دنیا لعب و لہن لوب دی و لہن و بسکار نوی وَإِن تُؤْمِنُوا كَثِيرٌ إِيمَانٌ رَوْضَةٌ تَأْسُونَ إِيمَان مَرُو لَكَثَرَ مِنْ إِيمَانِ شَرْعِيِّ وَتَتَّقُوا أَوْدَ اللَّهَ نُيَرِيدَي إِيمَان دَرَوْرُ اللَّه مَنِ نُچَ اللَّه مَنِ نُ حُكْم دَم مَنِ قُرآن وَانِ إِيمَان نِ مَن قُرآن فِي سَلَبَم مَنِ اللَّه دَرَسُول وَانِ إِيمَان نِ مَدَ رَسُولُ اللَّه تَرِيخِي بَم مَنِ دارنگ قیامت منی نو غیل تیاری مانی ایمان براڑے وتتقو اوزان مو بچ کو دا اللہ دنا فرمان اینا یوتکم نجورکم درب کی اللہ تاسو لستاسو جرنا و بدلی سا اعمال چی موکل داغی اجر و بدلی بدر کی ولا یسألکم اموالکم نغاڑی اللہ تاسو ناستا سو ٹھول مالونا بلکہ اللہ حکم کرے چھے دے ضرورت مطابق پا جہادو لگوا دے ضرورت مطابق دا پا مسلمانانو لگوا دارنگی دا اندازی دے شریعت مطابق زکاة تے ورکا سلو اختم روپئی اللہ درکڑے مال لیکن پختل درکڑی شی کی در نٹول نغاڑی بلکہ سلو اختم غاڑی ولا يسألكم أموالكم نغاڑی اللہ تاسو ناس تاسو مالونا طول مال نغاڑی پا طریقی دا زکاة او دا صدقی بلکہ دا اندازی مطابق ادا مانا مفسرین کرے ولا يسألكم أموالكم نغاڑی زما حبیب دا تاسو نمالونا ستاسو پا اجرت او اجر دا تبلیغا دین در تا بیانی اسلام او دین خبر در لخی خوز ما حبیب سمزدوری نغاڑی سدر نغاڑی نا ندایات دا سمانہ سلک بار بار تیشی قل لا اسألکم علیہ مالا ورطو آیتا سنپ دی دین بیانو لسمال نغاڑم عام معنی مفسیلی ندا کرے وچو لا اسألکم موالکم نغاڑی اللہ تاسو نستاسو طول مالنا این یسل کنوها کچر اغاڑی اللہ دا تاسو نستاسو دا طول مالنا نچون کی تبازنا پوحانو کی بخل لے آبے ورکینا فیحفکن نظور بو کی پتاسو احفا دیتا وی چھ خام خواہ سلی سرون خلیج شاب ورکے بے زور بو کی پتاسو تبخلو نتاسو ببخل کئی ویخرج اغغانکم رو بباسی راسر گند بکی اللہ استاسو حکمی او حسدن دے اسلام سرا کٹول مال غاری نزور گو کی تیور کین ببخل دو جنا مکیناو حسد بری سرگنشی ها انتم آیا تاسو ها اولائی دا کسانیئی تدعو نچرا بلل شئی لتنفقوا في سبيل الله دید پارا چھ مالو لگوئی دا اللہ لارکی تاسو لاللہ دا اللہ حبیب دعوت درکی شراشی اللہ لارک مالو لگوئی او فی سبیل اللہ او عام مفہوم جہاد دے پکی نور نیک کارو لگے تاسو حق کسانی تو دعونا چرا بللے شئی دست پارا مواللہ دا اللہ حبیب را بلی لتنفقوا في سبيل الله دیر پار چھ مالو لگوئی دا اللہ لارکی فمنکم من یبخل زنی تاسو کیا وصوبی چھ بخل کئی اغفرزی اوجوبی نفقم نلگئی ومن یبخل وعچا چھ بخل کو فإنما یبخل عن نفسیه نبیشک دے بخل کئی دخپل نفسنا سباد دی بخل سزا بدل ملوش والله الغني الله بے پروا چاپ خیرات او صدقے او نفقے اللہ سکے سے ضرورت دے والله الغني والله بے پروا وانتم الفقراء او تاسو ټول الله ته محتاج یی وان تتولوا کچر تاسو واوی دی دا الله نار او دا الله په دین مال نه لګوي یستبدل قوما بدل کی برا ولی اللہ او قوم غیرکم تاسن غیر تاسن بغیر نور برا ولی ثم لا یکونو امثالکم بیا باغی استاسو انتنی چید اللہ دی دن نگن مال لکھو گئی نور با اللہ را ولی نقصان دا چاکی چید دن پارا بیود دا مال اللہ قبول لکو ورنہ اللہ دی دن دا حفاظت وعدہ تر قیامت اکڑی کہ یو نی نبل بھئی کہ بل نی نبل بھئی تباہی و نقصان داغ چاہو چھ دے چاہ مال او بدن او وقت دے دن پارا اللہ قبل نکو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما دمک کی صورت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ حکم کو جہاد فی سبیل اللہ نکلچ مسلمانانو اغا حکم تغاڑا کی خوا او داغی منلو تا تیار شل نپدی صورت کی اللہ دا فتح بشارت ورکل بعد مرگلی دا سوئی جدا درس دوبارو آئے نکلچم ختم شی نکا ضرورت بھی نبیا بھی دوبارو آئے لکا پرون لک سبق در شو چکے موفا خیر در سوشی دن داغی مرگی ہوئی دوبارے آ رہا ہوئی کنا وقت دا سے کم نہیں ہوئی دوبارہ آ نہ رہا وہ صحیح ہے دوبارہ دیا ہوگا گو رہا یا پرنی درس لگا ہوگا نہ ہوئی ہوئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خَامَخَا امْتِحَانْ بَرَاوَلُوا مِنَّ پَتَاسُوا حَتَّى تَرْدِينَ عَلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ چخکاراو سرگن کو جہاد کو ان کی من کو نید پاسنا وصوابرینا صبرناک ونبلو اخبارکم او امتحان باخلو منگا اخبارکم استاسو دحالاتو ان اللذین بیشکہا کسان کفروج کافرنی وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ او خَلَقِ بَنْكُمِيدَ اللَّهِ بَالْعَرِنَا وَشَاقُ الرَّسُولَ وَمُخَالِفَتِ قَرِدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِن بَعْدِ مَا پَسْدَاغِنَا تَوَيَّنَ لَهُمَ الْحُدَى چِسَرْبَنْ شَوَحْ كَارَ شَيْدِ دِیتَ هِدَایَتْ لَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا چرم زرر نشی ورکولے دی اللہ تا زرر وَسَيُحْبِتُوا مَعْلَهُمْ زَرْدِ چَلَّا بَرْبَاكْ دُكْيَا مَلُونَ دُجِي یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اَيْمَانُ وَعَلَوْا وَأَطِيعُوا اللَّهَ تَعْبِدَارُوا كَيْدَ اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ او تَعْبِدَارُوا كَيْدَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا ولا تبطلوا اعمالكم ما برباد ويخفل عملنا ان الذين بشكا كسان كفروا كافر وصدوا عن سبيل الله او خلق بنكري دا الله دلارنا ثم ماتوا او بيادي مرشيدي وهم كفار نودي كافر فلن يغفر الله لهم چربم بخنن کی اللہ دیتا فلا تہنو نسستی مکوئی پا مقابلی دے کافروں کی وتدعو الى السلم مرا بلئی دی صلحتا وانتم الاعلون ایتاس غالب والله معكم ملاد تاس سروے ولن يترکم اعمالکم چربم کمیران ولی تاؤسر اللہ اعمالکم پبدلی دامل نستاس کی انما الحیات الدنیا بیشک جوند دنیا لعب لوبی ولحون و بسیاتی حبس کاری نوے وَإِن تُؤْمِنُوا كَچَرِتَا سُوِمَانْ رَارُوا وَتَتَّقُوا وَوْدَ اللَّهْنَ اُيَرِدَي يُعْتِكُمْ دَرْبُ كِتَاسُتَا عُجُورَكُمْ بَدْلِ اِسْتَاسُ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ نغواری اللہ تاسو نستاسو طول مالونا بلکہ زکاة کے سلو اختم روپے دا ان یسأل کو موہا کچرے اگواڑی دا طول مالونا دا تاسونا فیحفکم نزور بو کی پتاسو تبخلو تاسو ببخلو کئی ویخرج اورو بباسی را سرگن بکی راخکار بکی اغغانکم اغکینی او حسد نستاسو ہا انتم آیا تاسو ہا اولائی دغکسانیئی تو دعونا چرا بلل شئی لتنفقو دید پارچ مالو لگوئی فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی فمنکم نزنستاسو نمناسو گری ابخلو چی بخل کئی ومن یبخل اغچا چی بخلو کو فینما یبخلو عن نفسی نبیشک دا بخلی دخل زاند طرف نوے سباب سزا دت ملوشی واللہ الغنی واللہ بے پروارے رچا پخیراتن و زکاتنی پروانشتا کچا ورک النظام دپارے ورکے وانتم الفقراء و ییتاس محتاج و غریبانان وانت تولو کچر وارے دیتاسو یستبدل بدل کبرا ولی اللہ قوما یو قوم غیرکم تاسون غیر ثم لا يكونوا امثالكم بیا باغی استاسو غنتنی دغمخ کی صورت کی حکم او ذکر و جہاد فی سبیل اللہ پدے کی دا اللہ دا طرف نا دا فتح حکم دے دا فتح حکم دے دا طرف دا اللہ نا اصل کی نبی علیہ السلام چکل ہجرت کو مدینے تو یہ بیتا مدینے تو یہ بیتے ہجرت کو نخوب نبی علیہ السلام لیدلے داش پگم کالو دے ہجرت چیزا زما مرگری مکی مکرمے تلاڑیو دا عمرے دا پارا او عمرہ مکڑی دا اللہ دا نبی خوب وہی وی او دا دی دا پارا دا کال تعید نوش ہجرا وکم کالی دا خوبی چی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تا ذکر کو لگا آغی پزنو کم شوق راغے نرا روان شو داش پگم کالو دا ہجرت اور نبی علیہ السلام دا پیر پرز را روان شو اور دا دا ذلقیدی میاش شو لگا دا اس چی شورو دا دیتوئی دا ذلقیدی میاش محدیبی مقام ترور سے دو آغازے میں مشرکان و تخبر رولی گلو چمون سے سر جنگ پنیت نور آگلی عمرہ بکر